aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Aktivitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to wtorek, 12 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zaczęła się wizyta polskich przywódców w Białym Domu, gdzie Andrzej Duda i Donald Tusk rozmawiają z Joe Bidenem. Parlament Europejski przyjął przepisy przewidujące m.in. zakaz korzystania z kotłów na gaz i węgiel. Do końca kwietnia w szkołach będą przeprowadzane testy sprawności fizycznej. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk przybyli już do Białego Domu na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem. Podczas rozmów z amerykańskim przywódcą mają zostać poruszone takie tematy jak obecna sytuacja NATO, przyszłe rozszerzenie sojuszu, m.in. o Ukrainę, a także współpraca polsko-amerykańska. Wiadomo, że prezydent USA Joe Biden ogłosi plany udzielenia Polsce $2 miliardów pożyczki na zakup uzbrojenia i zaoferuje sprzedaż 96 śmigłowców Apache. Ogłosił to wcześniej prezydencki doradca do spraw bezpieczeństwa Jake Sullivan. Jeszcze przed przybyciem do Białego Domu premier Donald Tusk powiedział, że państwa NATO muszą zwiększyć możliwości operacyjne na wschodniej flance sojuszu i do tego będzie przekonywał prezydenta Bidena. Żeby dotarło do wszystkich, że silna, wyposażona i wspomagana przez sojuszników Polska to już nie jest tylko kwestia naszego bezpieczeństwa. I w tym nie ma słowa przesady. To jest kwestia bezpieczeństwa całego Zachodu. Polska ze względu na swój rozmiar, na tą determinację, gotowość do zbrajania się, ze względu na geografię, no wszystko pokazuje, że nasza rola jest tutaj absolutnie kluczowa. I nie chciałbym, żeby ona była kluczowa w złym tego słowa znaczeniu. I nasi partnerzy muszą zrozumieć, że ich bezpieczeństwo oznacza konieczność inwestowania w Polsce. Pieniędzy, ludzi, infrastruktury natowskiej. Mówił premier w rozmowie z telewizją TVN24. Z kolei prezydent Andrzej Duda jeszcze przed przybyciem do Białego Domu spotkał się z marszałkami obu izb kongresu oraz liderami Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej. Prezydent zaznaczył, że przekonywał swoich rozmówców do zwiększenia pomocy finansowej dla Ukrainy. Wsparcie finansowe dla Ukrainy jest tanie. Jeżeli ktoś weźmie pod uwagę to, jakie muszą być inne formy wsparcia, gdyby doszło do wojny i do ataku na państwa NATO, wtedy to amerykański żołnierz będzie musiał stanąć do walki zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z artykułu 5. Dzisiaj to są tylko pieniądze. Warto je wydać po to, by utrzymać pokój i bezpieczeństwo. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk, przypomnijmy, składają razem wizytę w Stanach Zjednoczonych, by uczcić 25. rocznicę wstąpienia Polski do NATO. W rosyjskim ostrzale Krzywego Roku w środkowej Ukrainie zginęły co najmniej 3 osoby, a 38 zostało rannych. Wśród poszkodowanych są dzieci. Rakiety uderzyły m.in. w 2 budynki mieszkalne. Liczba ofiar może wzrosnąć. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który urodził się w Krzywym Rogu, napisał na portalu X, że akcja ratunkowa potrwa tak długo, jak będzie to konieczne. Od 2040 roku zakazane będzie korzystanie w Unii z kotłów na gaz czy węgiel, a od przyszłego roku ich dotowanie. Parlament Europejski przyjął odpowiednie przepisy w tej sprawie. Ich celem jest obniżenie w ciągu najbliższych 25 lat do zera emisyjności budynków na terenie całej Unii. Były premier Jerzy Buzek zwrócił uwagę, że na wdrożenie tych przepisów Polska może wykorzystać pieniądze z KPO i do 2026 roku sfinansować prawie 800 tysięcy ekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację ponad 70 tysięcy domów i mieszkań. Polki i Polacy zasługują, by mieszkać w ciepłych domach, oddychać czystym powietrzem i płacić możliwie mało za energię, skomentował Jerzy Buzek. Poinformował też, że przyjęta została jego poprawka dotycząca ciepłownictwa systemowego, z którego korzysta 15 milionów mieszkańców Polski. Z kolei według europosłanki Beaty Mazurek to kolejna próba narzucenia przepisów wiążących się z ogromnymi kosztami, które ostatecznie poniosą zwykli obywatele. Jest jeszcze czas, by zatrzymać to szaleństwo, skomentowała deputowana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do końca kwietnia w szkołach podstawowych i średnich nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać testy sprawności ruchowej. Poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej minister edukacji Barbara Nowacka i minister sportu Sławomir Nitras. Wyniki pomogą w opracowaniu kierunku zmian w lekcjach WF-u. Testy będą przeprowadzane od 4 klasy szkoły podstawowej wzwyż. Składają się z 4 zadań, wymienia minister sportu Sławomir Nitras. Skaczemy w dal, biegniemy w

Przy okazji 47-lecie zespołu UK Subs. Niesamowite. A ja chciałbym Państwu teraz zagrać singla. To był debiutancki singiel Charlie'ego Harpera. Na chwilkę odskoczył sobie od UK Subs i nagrał z kolegami z Gen X, Chelsea. Między innymi nagrał utwór zatytułowany Barmy London Army. No to teraz, bo naprawdę tak się nazywa, David Perez, czyli Charlie Harper i na 80. Charlie Harper, tuż przed 80, a miał być fryzjerem. No proszę, a tu 47 lat prowadzi zespół UK Subs. W tonacji trójki cały ten rok, punkowo, rock'n'rollowo, nowofalowo, punk, walcząca muzyka i będzie banda. El Banda, ile to już? No prawie 20 lat gra ta załoga z Warszawy. Znak niepokoju. Nie wygodź, nie wygodź! Bo zabiją cię! Niemiecy z tym diabłem stanią po nią! dziewczynka, wiosław pakistańczyk, łódź kambijczyk, białystok gdańczyk, Zabrze algierczycy, Poznań saudyjczyk, Gliwice kongijczyk, Świdwin pakistańczyk, Ełk egipcjanin, Lublin saudyjczyk. Może tam za bramą śmierci nie ma lęku, może tam czas nie obniżył cud, a walko przekorzeni leci ciepły sen. Wykażmy sobie znak niepokoju, w roku stulecia płodności i godłości. Wykażmy sobie znak niepokoju, w roku stulecia płodności i godłości. Węgajdy, Marokańczyk, Radom, Hindusi, Bydgoszcz, Bułgarzy, Rybnik, Senegalczyk, Kędzierzyn, Romowie, Lubawa, Tunezyjczyk, Katowice, Ukraińcy, Częstochowa, Hindusi, Piasteczno, Irańczyk, Szczecin, Turcy, Kraków, Tunezyjczyk. Walczący punk rozkwita w naszym kraju. El Banda nam się przypomniała i klasyka. Klasyka teraz, aczkolwiek utwór wcale nie taki stary, nie taki archiwalny. Będzie zespół The Stooges, oczywiście na wokalu Iggy Pop. Taka płyta z 2007 roku, The Wildness. I do tego albumu zajrzymy, tam jest taki ładny rock and roll. She Took My Money. Loved a human being. I thought I'd never see defeat. rock'n'rollowy Iggy Pop i grupa The Stooges. No to przy klasykach pozostaniemy. Zaglądam do kalendarza. To był marzec roku 1977. To jakaś jest rocznica. Pierwszy single, ale to wtedy były naprawdę single fizyczne. Chodziło się do sklepu, magazynu, kupowało single. Potem dopiero czekaliśmy na całe albumy. Teraz single to nie, w zasadzie to taka nie wiadomo, co to jest. Single to jest single, to jest konkret, który się trzyma na wrączkach. No to White Riot to był ten pierwszy prawdziwy single zespołu The Clash. Joe Strummer wymyślił tę piosenkę wcześniej, rok wcześniej był świadkiem bitwy czarnoskórej młodzieży z policją na Notting Hill. No a Paul Simonon określił ten song jako o piosenka białych, którzy powstają i biorą sprawy w swoje ręce. No to wspominamy White Riot i The Clash. No niecałe dwie minuty The Clash wystarczyło i lista przebojów, ta narodowa lista singlowa w Anglii przez kilka dobrych tygodni. To była taka sytuacja, że grupa The Clash już była po podpisaniu kontraktu z CBS i też po tym White Riot opuścił szeregi zespołu perkusista Terry Chimes. No to teraz znacznie nowsze nagranie, też z Anglii. Ciekawy duet o nazwie Slaves. To proszę posłuchać tych panów Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Experiments, and if you set off. Tak, no świetni ci niewolnicy, slaves, prosto z Anglii. No a prosto teraz strój miasta będzie Dance Like Dynamite. No to jest taka historia, że dokładnie, tak policzyłem, dokładnie 40 lat temu narodził się zespół Made in Poland. No to była jedna z ważniejszych grup cold wave'owych, ta zimna polska nowa fala. W 85 pamiętam występ Made in Poland w Jarocinie na festiwalu. No, potem cała historia i między innymi ważny utwór bardzo w polskim niezależnym rock'n'rollu. Oto wasz program. I po latach, po wielu latach zespół Dance Like Dynamite. No i Piotrek Pawłowski, który zakładał Made in Poland i teraz prowadzi Dance Like Dynamite. Jeszcze raz ten utwór nagrał i mamy to. Oto wasz program. Dance Like Dynamite. Przejąć kontrolę nad wszystkim. Oto wasz program. Ustawić na ulicach głośniki. Oto wasz program. Ubrać wszystkich tak samo. Oto wasz program. Otworzyć martwe kabarety. Oto wasz program. Program. Program. Program. Program. Rzeźby z cokołów. Oto wasz program. Podwyższyć kominy fabryczne. Oto wasz program. Odebrać myśli i czyny. Oto wasz program. Dzieci i starcy do roboty. Oto wasz program. Wasz program! Dance Like Dynamite z tym samym Pawłowskim. No to teraz mamy w programie supergrupę z Seattle. Płyta wydana przez Sub Pop. Tak, tak, tej firmy. Wszystko się tu zgadza. Supergrupa, ludzie z różnych bandów z Seattle. No tych dwóch chyba najbardziej znanych panów Mark Arm i Steve Turner z Matt Haney. The Monkey Ranch. To jest taki zespół, który powstawał, grał koncerty, znikał, no i o to właśnie chodziło. The Monkey Ranch teraz w utworze Look Back. Well, I lost communication. Jackie Wrench, supergrupa z Seattle. O rany, już za 20 minut 10 nam się zrobiło, to gonimy i teraz no w pewnym sensie supergrupa z Manchesteru będzie. Wspominałem o Sub Popie z Seattle, natomiast w Manchesterze lata 70. taka wytwórnia Factory, jej szef Tony Wilson wśród tych swoich odkryć no wymienia zespół A Certain Ratio. Ta grupa cały czas działa od 77 roku. Tony Wilson tak opisał granie A Certain Ratio. Post-punk, industrial and dance floor funk. O, to słowa szefa. No to teraz będzie z 81 roku. No, ważny utwór w dorobku zespołu zatytułowany Waterline. ładnie, Certain Ratio. No to była sensacja, rewelacja z Manchesteru. Początek lat 80. No ta basuwa, ten funk, punk, Tony Wilson wymyślił. No i w pewnym sensie, no nie bójmy się tego słowa, lansował ten zespół. Trochę historii, cały czas jesteśmy historycznie i cały czas jesteśmy na terenie tego wielkiego Manchesteru. Buzzcocks. Oczywiście po odejściu wokalisty Howarda Devoto, potem było dwóch liderów, no Pete Shilley i Steve Diggle. W tej chwili po śmierci Pita Shilleya pozostał Steve Diggle w roli tego lidera. Jest rocznica, marzec 78 rok, wtedy pojawił się debiutancki album Buzzcocks, Another Music in a Different Kitchen. No, przyjemne piosenki z fajnymi riffami. To zajrzymy do tego albumu Buzzcocks Autonomy. Skok z autonomii z tej debiutanckiej płyty Marzec 78 roku mniej więcej. I w tym samym czasie w Manchesterze pojawiła się taka grupa The Liggers. Trzy dziewczyny i koledzy z różnych innych zespołów manchesterskich. No i dziewczyny nagrały taką piosenkę Record It or Live. Proszę posłuchać The Liggers. Dziewczyny to taki rodzynek fonograficzny, bo ten utwór nigdy nie ukazał się na płycie. Taka demówka, którą udało mi się zdobyć. No to teraz po Manchesterze Dębica i przypominamy sobie grupę Nic Śmiesznego i będzie Struś.